الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, نہ کی ہوں تو اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں رہ کر علم دین حاصل کروں گا. موبائل فون اور ہر اس انداز سے بچوں گا جو میرے علم دین کے حصول میں رکاوٹ بنے. ٹیک لگا کر بیٹھنے سے بچوں گا, کسی کا دھکا لگ گیا صبر کروں گا, گورنے جھڑکنے سے پرہیز کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1436 سے نجری کے رمضان مبارک کا اشارہ رحمت اب ہم سے وداع ہو رہا ہے. آج آخری رات اس کی آ پہنچی, دسویں شب. رمضان مبارک کے ابتدائی دس دن اشارہ رحمت, اس کے بعد اشارہ مغفرت دس دن, اور آخری دس دن جو ہے وہ جہنم سے آزادی کے کا اشارہ کہلاتا ہے. اشارہ مانے دس دن. تو پہلا اشارہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر, بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سرور, آپ کا گورنر پنجاب. جی, میں مولانا الیاس صاحب کو اور ان کے رسالہ کار کو اور تمام دوست جنہوں نے اس چینل کی بنیاد رکھی ان کو مبارکباد دیتا ہوں, اور آپ لوگ جو دین اسلام کی اور مسلمانوں کی نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جو خدمت کر رہے ہیں, میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور آپ کو اور کامیابیاں دے اور طاقت دے کہ آپ مسلمانوں کی خدمت جو کر رہے ہیں کرتے رہیں. مدنی چینل والوں کو سلام پیش کرتا ہوں. میں بھی چودھری سرور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور نیکی کی دعوت پیش کرتا ہوں. نماز روزے سنتوں کی پابندیوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں بھی مدنی ماحول بنانے کی ترکیب جاری رکھیے, اور آپ نے ہمیں پسندیدگی کے الفاظ سے نوازا اور ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو سراہا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ بھی عملی طور پر دعوت اسلامی کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے مدنی کاموں کی دھومیں مچاتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت صاحب جو امیر اہل سنت ہیں جن کی خدمات اسلام کے لیے مثالی ہیں ان کو ادنا سلام. اور میں مدنی چل کے لیے صرف یہی کہوں گا کہ جو اسلام کے لیے آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کی مثال رہتی دنیا تک قائم رہے گی. اور آپ لوگ عظیم خدمت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو مزید آگے لے کے جائے, اس میں زیادہ برکت ڈالے اور آپ اسلام کا نام پوری دنیا میں, جھنڈا پوری دنیا میں بلند کریں, یہ میری دعا ہے. اور ہر ہر حوالے سے ہم مدنی چینل کے ساتھ ہیں. بہت مہربانی, بہت شکریہ. یہ ایم اے تھے مرکز الاولیاء سے طارق شبیر, ماشاءاللہ بڑے اچھے جذبات کا اظہار فرمایا, دعائیں بھی دی. اللہ آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ بھی سراپا سنت بن کر, نیکیوں کا پیکر بن کر, مدنی حلیے کے ساتھ رہتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں عملی حصہ لینے والے ہوتے. دنیا اور آخرت کی بہتریاں اس میں بھی ہیں الحمدللہ. گھر میں بھی مدنی ماحول بنائیے, بچے بچے کو نمازی بنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میری طرف سے مدنی چینل کو 7 سال پورے کرنے کا دل کی گہرائیوں سے مبارکباد میں دیتا ہوں. اور تمام جو مدنی چینل کی غلامی ہے جنہوں نے, اور ان کے تمام جتنا صاف ہے جس نے دل کے اس چینل کے 7 سال پورے کرنے میں اہم کردار ادا کیا, میری طرف سے تمام کو بہت بہت مہربانی. یہ سابق ایم این اے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے. مبارکبادی کا بہت بہت شکریہ. نیکی کی دعوت کے اس مدنی کام میں آپ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے اور عملی طور پر ہمارے ساتھ چل پڑیے. انشاءاللہ ہماری منزل مدینہ, انشاءاللہ وایا مدینہ, انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے آقا کے پڑوس میں انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم میڈیکل سے ڈاکٹر صاحب کی دوائی لکھی ہوئی لینے آئے ہیں, تو ہمیں آپ یہ بتائیں کہ کیا ہم میڈیسن استعمال یہ ڈاکٹر کی لکھی استعمال کریں, یا غذا سے اپنی دوائی کا کوئی خوراک ایسی استعمال کریں جس سے ہمارے پیٹ کے امراض ختم ہو جائیں. آپ اس سوال کا جواب دے کر ہماری رہنمائی فرمائیں. علاج بالغذا, اچھا وہ بھی میڈیکل اسٹور پر کھڑے ہو کر. جہاں تک ہو سکے دوا سے بچنا چاہیے اور علاج بالغذا پر توجہ دینی چاہیے. دوا سے مرض کا ٹھیک ہونے کی مثال حضرت شیخ ابو طالب المکی علیہ رحمت اللہ القوی نے قوت القلوب میں اس طرح دیے کہ جیسے کہ بالکل نیا کپڑا ہے, تو اس کی اپنی قیمت ہوتی ہے. اب اگر وہ دھل گیا, دیکھنے میں بالکل نیا ہے, بالکل صاف دھل گیا, لیکن اب یہ دھل گیا تو دھل جانے پر اس کی قیمت میں کمی آ جائے گی, جس کو ہم سیکنڈ ہینڈ بولتے ہیں اپنی زبان میں, مستعمل. تو اس لیے جہاں تک ہو سکے غذاؤں سے ہی علاج کرنا چاہیے. پہلے کے پرانے لوگ ہوتے تھے نا, وہ زیادہ تر تو اسی طرح وہ گھریلو چٹکلے ہی اور نسخے استعمال کرتے تھے, غذائیں لے لیتے تھے. تو بہت ساری غذائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے مطلب مرض قابو میں آ سکتا ہے. اور یہ جو دوائیں ہوتی ہیں نا, یہ بھی سمجھو غذاؤں سے, پھلوں سے, سبزیوں سے اور مختلف جڑی بوٹیوں سے استفادہ کر کے لی جاتی ہیں, چاہے وہ ایلوپیتھک ہوں, ہومیوپیتھک ہوں یا حکمت کی دوائیں ہوں. انداز ان کے اپنے اپنے, لیکن بنیادی طور پر ان میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے. بعض ناجائز چیزوں سے بھی دواؤں میں مدد لی جاتی ہے تو ناجائز ناجائز ہے. جیسے مختلف حرام جانوروں کے اجزا بھی بعض دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں, یہ ناجائز ہے, گناہ ہے, حرام ہے ان کا کھانا یہ دواؤں میں. تو اس لیے اپنی حلال غذا کھائیں گے نا وہ مدینہ مدینہ. لیکن یہ کہ جب تک کنفرم پتا نہیں کسی دوا کو ایسے ہی حرام نہ کہہ دیا جائے, اچھا طبیب ہو, اچھا اور وہ خوف خدا والا ہوگا تو وہ ایسی دوائیں دینے سے بھی رکے گا. اگر وہ ایسی حرام جانوروں والی دوائیں دیتا ہے اور نمازی بھی ہے, بظاہر شریعت کا پابند بھی ہے, تو یہ خوف خدا والا نہیں ہے. خوف خدا والا وہی ہوگا جو خود بھی حرام کھانے سے بچے گا, دوسروں کو بھی نہیں کھلائے گا, خود بچ جائے حرام دواؤں سے دوسرے کو کھلا دے تو یہ بھی خوف خدا والا تو نہ ہوا نا. گناہگار تو پھر بھی ہوگا, دوسروں کو کھلائے گا تب بھی. تو اچھے حکیم, اچھے ڈاکٹر سے ترکیب بن سکتی ہے, وہ اجزاء بتا سکتا ہے کہ اس میں کوئی حرام جز ہے یا نہیں, کوئی دوا کا حرام حصہ ہے کہ نہیں ہے. نسخہ تو لکھا ہوتا ہے دواؤں پر, لیکن ہر چیز اس میں لکھی بھی ہے یا نہیں اس کی کیا گارنٹی. قانون تو ہے کہ لکھے, لیکن ہر جگہ قانون پر عمل ہونا ضروری نہیں ہے, لوگ کرتے نہیں ہیں. گھریلو علاج, یہ ایک مختصر سی کتاب ہے, مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے, اس میں بھی کافی نسخے دیے ہوئے علاج کے, لیکن طریقہ یہی ہے استعمال کا کہ طبیب کے مشورے سے استعمال کیا جائے. اپنی مرضی سے استعمال کرنے میں بعض اوقات نقصان ہوتا ہے, اور کسی مریض کو بولنا کہ گھریلو علاج میں یہ نسخہ ہے تم استعمال کر لو, یہ بھی نہ بولا جائے. جنرل نسخہ ہے, کسی کو موافق آئے کسی کو نہ آئے گارنٹی نہیں ہوتی. اب شہد میں شفا ہے, لیکن یہی شہد ہر ایک کو موافق نہیں آتا, کسی کو موافق آتا کسی کو نہیں آتا. تو اس لیے طبیب کے مشورے سے, اور طبیب ایک ہی ہو. بدل بدل کے جو علاج کرواتے ہیں نا ڈاکٹروں سے, یہ بعضوں کا نقصان میں رہتے ہیں کہ ڈاکٹر پھر نئے سرے سے چلتا ہے, اور فیملی ڈاکٹر ہو نا ایک بندہ ہوا تو اس کو آپ کی طبیعت کا پتہ ہوتا ہے کہ کون سی دوا چلتی ہے کون سی نہیں چلتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا میڈیکل سٹور, ہیلتھ ورکرز وغیرہ شعبہ ہے, اس کے متعلق سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, ہمارے میڈیکل اسٹور پہ کچھ کمپنی والے آتے ہیں جو کہ ہمیں سیمپل دے کے جاتے ہیں, آیا وہ ہمارا سیمپل بیچنا کیسا ہے, کیا ہم وہ سیمپل کسٹمر کو بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سیمپل پر لکھا ہوتا ہے نوٹ فور سیل, اور یہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ یہ مریضوں کو مفت دینے کے لیے ہوتے ہیں, اس لیے اس کو بیچنا جائز نہیں. ہاں یہ ہوتے ہیں اصل ڈاکٹرز کے لیے, یہ سیمپل ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے لیے, میڈیکل اسٹور والوں کے لیے نہیں ہوتے. تو میڈیکل اسٹور والوں کو شاید یہ پھر بیچتے ہوں گے آ کر, مفت نہیں دیتے ہوں گے, یا یاری دوستی میں دے جاتے ہوں تو الگ بات ہے, اب بطور رشوت دے جاتے ہوں کہ ہم سے پھر یہ خریدتا رہے. یہ سمپل, کیونکہ میڈیکل اسٹور والا اپنی مرضی سے دوا بیچنے کا مجاز نہیں ہے, قانونی طور پر اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹر کی پرچی کے بغیر میڈیکل اسٹور والا کسی کو دوا بیچے. تو یوں سمپل جو آتے ہیں یہ آتے بھی غالباً غلط طریقے سے, اور بیچنا بلکہ آپ لے ہی نہیں, آپ منع کر دیں, اس کا سیدھا سیدھا رستہ یہی ہے بچنے کا. ڈاکٹر کو بھی جو ملتے ہیں ڈاکٹر بھی بیچے تو یہ غلط کرے گا, گناہگار ہوگا, آمدنی اس بیچنے کے ذریعے جو آئی وہ حرام ہوگی. تو ڈاکٹر کو چاہیے کہ یہ مفت مریض کو دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں محمد اکرم چودھری ایکس منسٹر پنجاب مدنی چینل کے بارے میں جناب میرے اہل سنت کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ مدنی چینل کی جو ایک مکمل اسلامی چینل ہے اس سے ہر گھر بیٹھے مرد و زن دونوں جو ہیں وہ استفادہ کر رہے ہیں اور ہر قسم کی جو معلومات ہیں وہ اس سے ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت ہی کارآمد اور اسلامی معاشرے کو فروغ دینے کے لیے ایک بہترین چینل ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اور اسلامی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم جس طرح ہم مسلمان پاکستان میں بیٹھے باہر کی دنیا میں بیٹھے پیدا ہو رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہ میں اس کی ایک بار پھر میں جناب امیر اہل سنت کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی خدمات کو سراہتا ہوں اور اپنی طرف سے بھی ان کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. سابق منسٹر صاحب اکرم چودھری جزاک اللہ, آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی, مبارکباد پیش کی. ذہن نصیب جب اس مدنی چینل کو آپ پسند کرتے ہیں آپ کے جو جملے تھے اس کے مطابق اس گھر میں اپنے گھر میں اس کو رائج فرما دیجئے, انشاءاللہ یہ مدنی چینل آپ کے گھر والوں کو اسلام کی تعلیم دے گا, اپنے بچوں کو آپ کے بچوں کو انشاءاللہ یہ نمازی بنا دے گا انشاءاللہ, اور آپ خود بھی دعوت اسلامی میں عملی طور پر کرم فرما دیجئے انشاءاللہ, دونوں جہانوں کی بھلائیاں مقدر بنیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں محمد حبیب الرحمان صاحب کا انسپکٹر جنرل پنجاب پولیس. میں حضرت کو امیر علیہ سنت کو دل کی اٹھا جانے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ مدنی چینل کے لیے کرونا تبلیغ کا کام سر انجام دے رہے ہیں, یہ ہر مسلمان کی ہمت ہر بندے کے لیے یہ باعث سے فخر ہے, اور میں سمجھتا ہوں اتنا کام آپ نے اس چینل کے ذریعے کیا ہے اور کر رہے ہیں کہ ہمیشہ مسلمانوں کے قائم کا نسلیں بھی اس کو یاد رکھیں. تو میری دعا ہے کہ یہ چینل روز بروز ترقی اس میں ہو اور اس کی جو فیض و برکات ہیں وہ جاری ساری رہے, اور ابھی جو ہے سنو کہ اللہ تعالیٰ عمر دراز غیر کی عمر دراز عطا فرمائے, ان کا سایہ تمام مسلمانوں کے سر پر قائم و دائم رکھے, اور یہ اسی طرح یہ دین کی خدمت اسی طرح ہی چلتی رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی حبیب الرحمان صاحب سابق آئی جی پنجاب, اللہ آپ کی دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے, بڑی حوصلہ افزائی فرمائی آپ نے, جزاک اللہ خیرا. اب آپ تو ریٹائر ہو گئے, عملی طور پر آج ہے نا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں, عملی طور پر ایسے تو آپ بڑی محبت فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے, عملی طور پر داڑھی بڑھا لیں, امامہ شریف بھی اگر سجا لیں تو مدینہ مدینہ, اور آپ اگر مدنی کاموں میں اگر آ گئے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ دین کی خدمت کے حوالے سے امت کو بڑے مثبت فوائد ملیں گے انشاءاللہ. ہمت مرنا تے مدد خدا, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وعلیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اکثر لوگ ایسے آتے ہیں کہ پوری دوائی لکھی ہوئی جو ہوتی ہے وہ پوری نہیں لیتے ہیں, اکثر لوگ ایسے آتے ہیں کہ سات دن کی دوائی اور وہ لیتے ہیں چار دن کی دوائی یا دو دن کی دوائی, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دوائی دینی ہے دو دن کی اور لکھی ہوتی ہے سات دن کی, کہتے ہیں کہ بھائی بل بنا دیں ایک مہینے کا, ایسا کرنا کیسا ہے, ہم انہیں بل بنا کر دیں یا نہ دیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں, سیدھا سیدھا مطلب دھوکہ دینے کے لیے آپ کا تعاون طلب کر رہا ہے, تو اس طرح مطلب یہ کہ ضرورت یعنی جتنی دوا وہ لے رہا ہے بس اتنا ہی بل بنے، اس سے زیادہ بل مانگنا بھی ناجائز ہے اور اس کو دینا بھی ناجائز، دونوں گناہ کے کام ہیں. گناہ کے کام میں مدد کرنا بھی گناہ ہے، اب غلط بل دیں گے تو گناہگار ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جز یہ بھی تھا ان کا کہ وہ جو دوائی ہوتی ہے سات دن کی لکھی ہوتی ہے، لیتے دو دن کی ہیں، چار دن کی ہیں. مگر بل سات دن کا اگر مانگتے ہیں، بل دوسرے جس میں پوچھا انہوں نے، دو دن کی دوائی ہوتی لکھی ہوئی وہ مہینے کا بل بناتے ہیں، باقی پہلے یہ پوچھا کہ سات دن کی دوائی ہے تو وہ چار دن کی لے کے جاتے ہیں، تو اس میں کیا، اس میں حکم کیا دیں گے آپ؟ مریض نہیں زیادہ دوا استعمال کرنا چاہتا، تو اب اس میں یہ ہے کہ مریض کا بعض اوقات اپنا تجربہ بھی ہوتا ہو کہ میرے کو ایک دو دن میں ٹھیک ہو تو جاتا، اب یہ ڈاکٹر نے سات دن کی لکھ دی ہے، کیا پیوں گا میں دوا، اور اس کو اگر اپنا تجربہ اور واقعی ٹھیک ہو ہی جاتا ہے تو اس میں کوئی، ویسے بھی اگر کوئی دوا نہ کرے، یہاں تک کہ وہ بیماری میں دوا ہی نہ کرے اور مر جائے، تب بھی گناہگار نہیں ہے، کیونکہ علاج سارے ذنی ہیں، تو اس میں کوئی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ طبی اصول بعض ہوتے ہیں، ان میں خاص کر جو اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے نا، اس کے کورس فکس ہوتے ہیں، اس میں ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق علاج کرنا مفید ہوتا ہے. جیسے اگر ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو یہ تم کو پانچ دن استعمال کرنی ہے تو یہ پانچ ہی دن استعمال کرے، تین دن میں چار دن میں اگر ڈراپ ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ مرض جو ہے دوبارہ پلٹ کر آئے اور پھر ڈاکٹر بولے کہ اب تو تم کو بارہ دن کھانی پڑے گی، کیونکہ وہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اینٹی بائیوٹک جراثیم کو جو مارتی ہے یہ دوا، یہ اس کا اپنا سسٹم ہوتا ہے کہ جراثیم آہستہ آہستہ مرتے ہیں. تو اب یہ کہ یوں سمجھ لو، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو پانچ دن کا کہا کہ پانچ دن کھاؤ، اس کا مطلب یہ کہ پانچ دن میں تمہارے بدن میں جتنے بھی جراثیم ہیں یہ مر جائیں گے، یہ آپ کو ڈاکٹر بولے گا نہیں، ارے یہ بولنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہوں گے. تو اچھا اب آپ نے تین دن کھائی تو کچھ جراثیم تو مر گئے، کچھ بے ہوش ہو گئے، کچھ بچ کے نکل گئے، اب وہ کچھ دن کے بعد وہ بے ہوش تھے وہ ہوش میں آ گئے، یوں سمجھ لو. اچھا جو بچ کر نکل گئے ان سے وہ پھر وہ افزائش نسل شروع ہو گئی، پھر اب یہ طاقتور ہو کر وہ نئے عزم کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوئے، اب بیماری اور زور پکڑ گئی، اب تو ڈاکٹر بولے گا بارہ دن کھاؤ، پھر آپ نے دس دن میں وہ دوا بند کر دی، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اسی طرح بچے کھچے، ان کی افزائش بہت جلدی ہوتی ہے، جراثیم جو ہے نا وہ ایک سے دو، دو سے چار، چار سے آٹھ، سو سے ہزار، ہزار سے لاکھ، اس طرح یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کی اقسام ہوتی ہیں مختلف، بہت جلدی بعض جراثیم ہوتے ہیں یہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے اینٹی بائیوٹک کا جب بھی ڈاکٹر کورس بولے نا تو اس میں کوتاہی نہ کرنے کا میرا مشورہ ہے. ڈاکٹر دیانتدار ہو، ہاں ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری کے حساب سے سمجھتا ہے کہ تین دن میں یہ مرض بالکل کنٹرول ہو جائے گا اور اب اپنے کمیشن کی وجہ سے وہ سات دن کی دوا دے رہا ہے، تو یہ گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے، تو یہ خیانت کر رہا ہے اپنے کمیشن کی وجہ سے، یہ ترکیب بنا رہا ہے، تو یہ گناہگار ہے. لیکن اب مریض کیا کرے، مریض کو تو پتہ نہیں ہے، تو اس لیے ڈاکٹر وہی اپنا مطلب ہے کہ اس سے ترکیب بنائی ہے، جو اچھا ڈاکٹر دیکھنے میں اچھا نہ ہو، بھلے دیکھنے میں غریب نہ ہو لیکن نیک نمازی اور اللہ سے ڈرنے والا ڈاکٹر ہو، اسی کو فیملی ڈاکٹر منتخب کیا جائے. یا حکیموں کی دوائیں بھی چلتی ہیں، حکیم بھی بعض بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ دوائیں بہت کام کرتی ہیں، تو اس طرح کوئی اچھا خوف خدا والا حکیم ہو تو اس سے ترکیب بنا لی جائے, اس سے علاج کرواتے رہے بندہ. اور سب سے بہتر وہی ہے کہ علاج بالغذا, اگر غذائیں بعض موافق آ جائیں نا تو ان کے ذریعے علاج ہوتا رہے تو مدینہ مدینہ. بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ بغیر علاج کے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, خامہ کا بھاگم بھاگ کر دیتے ہیں لوگ. میں نے کئی بار تجربہ کیا, مجھے نزلہ ہوتا ہے جیسے, اب نزلے کا پتہ ہے کہ ایک دن دو دن اس کا زور رہتا ہے, پھر آہستہ آہستہ یہ اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے. اب نزلہ شروع ہوا اور ہم نے دوائی لی تو اس کو لگتا ہے لوک, تو لوک لگے گا نا تو بعض وقت گلے پہ اٹک کرے گا, کبھی سر پہ اٹک کرے گا, کبھی بخار چڑھا دے گا. تو اس کو ایک دو دن, جو میرا اپنا تجربہ ہے, سنا بھی ہے تجربہ بھی ہے, کہ اس کو نکلنے دیا جائے. تو یہ بغیر علاج کے کئی بار میں نے تجربہ کیا ہے, نزلہ بغیر دوا لیے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, خود اور آہستہ آہستہ صحیح ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ گھبرانا نہیں چاہیے. اور بھی بعض بیماریاں ہوتی ہیں بغیر علاج کے ٹھیک ہو جاتی ہیں, تھوڑا اگر بندہ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرے. اب سر درد ہوا, فوراً آپ نے وہ پین کلر گولی پہ ہاتھ مارا, آپ نے کھائی, وہ چلو ٹھیک ہو گیا. تو اگر آپ دو چار گھنٹے صبر کرتے تو ہو سکتا ہے بغیر دوا کے بھی ٹھیک ہو جاتے, ہو جاتے ہیں ٹھیک. جب تک ہیوی اور شدت کا درد نہ ہو تو بچے تو اچھا ہے. بدن کا درد ہے, بارہ ایسا ہوتا ہے کہ بدن کا درد ہوتا ہے لیکن وہ دوا کے بغیر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بہت اس کے بارہ کا میرے تجربات ہیں. تو آپ مطلب بالکل گھبرائے نہیں کریں, جلدی جلدی دوا کی طرف, دوا کے سائڈ افیکٹ بندے کو مار دیتے ہیں, اتنے نقصان کرتے ہیں. بعض دوائیں کہ ایک بیماری سے وہ جان چھوڑانے جاتے ہیں تو بعض اوقات دوسری کئی بیماریاں گلے پڑ جاتی ہیں. خصوصاً ایلوپیتھک کی دوائیں جو ہیں یہ بہت ہیوی ہوتی ہیں, اور ان کا یہ کیونکہ اس سے جلدی فائدہ ہوتا ہے, تو جب جلدی فائدہ ہوگا تو اس کا نقصان بھی ہیوی ہوگا نا. جیسے یوں سمجھ لیں کہ پہلے پکاتے تھے وہ چولہوں میں لکڑیاں وغیرہ جلا کر, اس کا ایک اپنا لطف اور اس کے ایک اپنے فوائد. پھر اب گیس آ گیا ہمارے, الیکٹرک کے چولہے بھی آتے ہیں لیکن وہ اتنے استعمال ابھی کم از کم پاکستان میں ان کا شاید استعمال بہت کم ہے. اب چولہا آ گیا, غنیمت ہے, وہ چولہے پر گیس پہ پکایا لیکن ٹیسٹ میں فرق آ گیا, ہو سکتا فوائد میں بھی فرق آیا ہو. لیکن اب تو پریشر کوکر آ گیا, اب تو اس میں ڈالا اور وہ اس کو یوں یوں کر کے اس کا وہ نمبر رکھے, اور جو غذا دو گھنٹے میں ہولے ہولے ہولے ہولے پکنی تھی وہ پانچ منٹ میں دس منٹ میں وہ کوکر نے مارا ماری کر کے اس کو پھاڑ پھوڑ کے آپ کے سامنے رکھ دیا. تو اب اس کے جو غذائی اجزاء تھے, جو مقویات تھے, وہ بھی تو مارا ماری کی وجہ پھٹ پھوٹ کر تباہ ہوئے ہوں گے نا. تو یہ غذا اور وہ جو میں نے عرض کیا شروع میں لکڑیاں اور جلا کر جو غذا پکائی جاتی تھی, اس کی لذت میں بھی اور اس کے فوائد میں بھی فرق ہونا سمجھ میں آتا ہے. اس کا مطلب کہ ہلکے چولہے پہ اگر پکایا جائے تو اچھا ہو. اس میں باقاعدہ اس کے اصول ہوتے ہیں کہ سبزی میں کتنی ہیٹ دینی ہے اور گوشتوں میں کتنی ہیٹ, یہ جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں نا اس کی باقاعدہ اس کے بھی وہ ہوتے ہیں, اس سند ملتی ہے, پکانا سیکھتے ہیں نا باقاعدہ ان کو. ہاں تو یہ یعنی کہ کیا بولتے ہیں, کوک بولتے تھے پہلے تو شیف, پہلے کوک بولتے تھے. آپ یہ جیسے آپ دیکھو نا, پہلے بھنڈ بھگتیا بولتے تھے, اب گلوکار اور فنکار بولتے ہیں. تو یوں فرق الفاظ کے پڑھتے رہتے ہیں موقع کی مناسبت سے. تو یہ مطلب ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں. پانی بھی گرم کرنا ہے, اس کا بھی اصول ہے. ہم لوگوں کو اصول پتہ بھی نہیں ہے, اور ہو تو ٹائم نہیں ہے اتنا, صبر نہیں آتا, وہ جلدی جلدی جلدی. اب وہ ماں پکا رہی ہے تو بچے ماں کے پاس ضد کرتے جلدی پکا جلدی پکا, تو بعض اوقات ماں پھر غصے میں آ جاتی ہے, اٹھا کے ٹھوک دیتی ہے کہ میں کیسے پکاؤں, میں چولہے کے اندر چلی جاؤں. وہ سچی بات ہے کہ ماں غصے میں آ کر چولہے میں چلی بھی جائے تب بھی وہ جلدی پکے گا نہیں, ماں خود پک جائے گی, یہ نہیں پکے گا, یہ اپنے ٹائم پر ہی پکے گا. تو اس کے پکنے کے لیے تو جلدی مچانی بھی نہیں چاہیے. ہاں بھائی کتنی دیر میں پک جائے گا یار, وہ جلدی کتنی دیر میں پک جائے گا, تو جلدی کیا وہ آگ بڑھا دے گا. تو پک اگر پانچ پندرہ منٹ جلدی گیا بھی تو اس کی ظاہر کوالٹی میں فرق آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا تھا کہ پانی کے گرم کا یہ ہے کہ جیسے پانی ہمارے یہاں بوائل ہو جاتا ہے نا تو لوگ چولہا بند کر دیتے ہیں کہ پانی گرم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ یہ گرم یہ بوائل وہ نہیں ہوا کہ اس میں جراثیم سارے مر گئے. جب پانی پورا بوائل ہو جائے اس کے سے پانچ سے سات منٹ تک اس کو کنٹینیو بوائل کرتے رہنے دیں, تب جا کر اس کے بعد جراثیم کا انہوں نے نام لیا وہ مریں گے. کیونکہ اس وقت پاکستان کا جو انہوں نے رپورٹ بتائی لاکھوں لاکھوں سالانہ لوگ پانی کی وجہ سے جو پیٹ میں بیماریاں آتی ہیں نا اس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو رہا ہے. تو اس لیے پانی کو گرم کرنے کا بھی طریقہ کار ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, جو آپ نے کہا نا کہ گرم کرنا اس کو پکانا اس کا بھی ایک فن ہے. اس میں یہ کہ پانی کو گرم کرنے میں برتن کا بھی خیال رکھا جائے. اگر وہ آپ کا سالن پکانے کے پتیلے میں آپ نے گرم کیا تو پانی آپ سے پیا نہیں جائے گا, چاول پکانے کا ہے تو بھی نہیں. پھر پانی گرم کر کے پینا چاہیے تو پتیلا وہ ہو کہ جس میں کچھ بھی نہ پکایا گیا ہو, بالکل اس کے لیے فریش پتیلا الگ سے رکھ لیا جائے. اب اس کو چولہے پر پانچ سات منٹ پانی کو اچھی طرح پکایا جائے تاکہ جراثیم جو ہیں اس کے مر جائیں, جراثیم تو ہوتے ہیں پانی میں یہ مر جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. پہلے کیا تھا کہ جیسے کسی تھال پر بیٹھے ہوئے تھے تو آلو نہیں ٹوٹتا تھا نا, تو ہم لوگ تھوڑا سا زبردستی کر کے تھوڑا طاقت واقت لگا کر آلو کو آگے پیچھے کر کے تھوڑا اس کا بناتے تھے نا کہ یہ ٹوٹتا کیوں نہیں ہے, اپنے میں طاقت نہیں ہے کیا, تو تھوڑی طاقت لگا کے آلو توڑ دیتے تھے پھر کھانے کا معمول لیتا تھا. لیکن اب اندازہ ہوتا ہے کہ آلو نہ ٹوٹنا اس کی وجہ یہ کہ آلو صحیح پکا نہیں ہے. مطلب گلی ہوئی بوٹی کی تمیز, گلے ہوئے آلو کی تمیز, چاول صحیح پکے نہیں پکے اس کی تمیز, یہ تمیز کھانے والے کو آ جائے. پکانے والے کو تو آنی ہی وہ اپنی جگہ پر ہے, کھانے والے کو بھی تو ہو کہ میں کچا کھا رہا ہوں یا میں پکا کھا رہا ہوں. نہ پکانے والے کو عام طور پہ ہوتی ہے نہ کھانے والے کو ہوتی ہے. افسوس آلو واقعی کچے کچے ہوتے ہیں, یہ آخر میں ڈالتے ہیں اور تاکہ یہ فریش نظر آئے, خوبصورت نظر آئے, پھر ٹیسٹ رہے نہ رہے اس کی مرضی. اور نقصان کرے اگر کچا ہے تو, پیٹ میں درد وغیرہ کرے تو میڈیکل اسٹور کھلے ہوئے ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہیں ان کی روزی کھلے گی. آلو میں جو میں سمجھ سکا ہوں, اگر آلو کا لطف اٹھانا ہے تو اتنی دیر پہلے سالن میں ڈال دیا جائے کہ یہ پک کر تھوڑا سا پھٹ جائے, پھر اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے. اگر آپ کو شوربہ گاڑا کرنا تو اور جلدی ڈال دیں آلو, تو یہ آلو پھٹ پھٹا کر شوربے میں پھیلے گا, پھر جو شوربہ بنے گا نا وہ بڑا لذیذ ہوگا. یعنی یہ کچے کچے ہی رکھتے ہیں, عام طور پہ اس کی عادت ہے, یہ نہ عرف ہے اس پر کہ وہ آلو آخر میں ڈالتے ہیں. چلو ایک دم جلدی ڈالیں گے تو واقعی پھٹ جائیں گے, اور جن کو آلو سالم رکھنے ہیں ایک شو بنانا ہے تو وہ ٹھیک ہے مطلب, لیکن اتنا تو نا یار کہ وہ گل جاتے ہیں. ایک کا اس میں پھٹن آ جائے نا تو امید ہے کہ یہ ترکیب اچھی بنے گی. البتہ بعض آلو, یہ آلو میں ایک خرابی بھی ہوتی ہے, بعض آلو ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو جتنا بھی گلاؤ وہ نہیں گلتے, یہ جو ہلکی کوالٹی کے آتے ہیں, تو اس طرح کے آلو اگر کوئی تم, لیکن یہ سارے آلو ایسے نہیں ہوتے, کوئی کوئی ہوتا ہے. وہ تو اسی طرح گوشت بھی اگر بوڑھا ہے تو جلدی گلے گا نہیں, بوڑھا گوشت اتنا مفید بھی شاید نہ ہو, جوان گوشت. تو اگر کوئی بوٹی کچی رہ گئی تو اس کو زبردستی نہ کھایا جائے, اس کو پھینکا بھی نہ جائے, پھینکنے کی بھی شرعاً اجازت تھوڑی ملے گی, اس کو دوبارہ ہنڈیا میں ڈال دیا جائے الگ سے نکال کر. حکم شرعی بیان کر رہا ہوں, آپ کو تعجب ہو تو ہوتا رہے, پر پھینکنے کی تو کوئی بھی مفتی نہیں اجازت دے گا, یہ گوشت کچا رہے گا تو پھینک دو, چولہے میں ڈال دو, اس کو پکاؤ. ہر چیز ادھر تو پھینکنے کا رواج ہے, حالانکہ فتح اور رضویہ شریف میں تو یہاں تک وہ شکر کا کہ شکر ناپاک ہو گیا سوال جو اعلی حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا گیا, شکر چینی ناپاک ہو گئی, تو اس کو بھی پھینکنے کا منع کیا کہ پھینک دو گے تو اسراف ہے, کیونکہ اس کے پاک کرنے کا طریقہ موجود ہے, پاک کرنے کے طریقے بیان کیا اعلی حضرت نے. تو اب یہ کہ ناپاک شکر پھینکنے کی اجازت نہیں ہے, تو آپ بتائیے کچا گوشت پھینکنے کی کائی کو اجازت ہوگی؟ گوشت تو ہوتا ہی کچا ہے, اس کو پکایا جاتا ہے, جبکہ چینی تو ناپاک ہوتی نہیں ہے, اتفاق سے ہو گئی تو اس کو پاک کرو, پھینکیں گے کس. اب اس کا ایک حل یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے کہ اب کہیں دعوت پر گئے, اب وہ بوٹی کچی آ گئی, اب اس کو کیسے پکائیں, تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دسترخوان پر ڈالنے کے بجائے اسی پلیٹ میں چھوڑ دیا جائے. اب وہ پلیٹ اٹھانے والے کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی بچی ہوئی بوٹیاں تو پکی ہوئی بھی پھینک دی جاتی ہیں, یہ تو آج کل رواج ہے, تو پکی ہوئی پھینکنا بھی ظاہر جائز تھوڑی ہے, جو بوٹیاں کھائی جا سکتی ہیں ان کو پھینکنا جائز نہیں ہے, جو چاول کھائے جا سکتے ہیں اس کو پھینکنا جائز نہیں ہے, جانوروں کو کھلا سکتے ہیں, ہاں بوٹیاں ہیں بلی کو کھلا دیں جائز ہے, چاول ہے مرغی کو کھلا دیے جائز ہے, خالی پھینک دینا اس کی اجازت نہیں ہے, دسترخوان کے چاول بھی پھینکنے کی اجازت نہیں ہے, یا تو خود کھا لیں یا پھر پرندے وغیرہ اگر کھاتے ہوتا, یہ پرندے سب نہیں کھاتے, یہ بازو کا تو یہ لوگ ڈال دیتے ہیں اوپر کھانا چھتوں میں, دانے سوکھے ہوئے میں نے دیکھے ہیں, ہر پرندہ تھوڑی کھاتا ہے, اگر پرندہ کھاتا ہے تو اس کو کھلا دیں, ورنہ جو کھاتا ہے جانور اس کو کھلائیں یا پھر خود کھا لیں, خود کھا لیں تو چھوٹے باپ کے نہیں ہو جائیں گے انشاءاللہ, مطلب ثواب کی نیت سے کھائیں گے فائدہ ہوگا, کیونکہ ورنہ یہ اسراف میں جا رہا ہے تو چن کے کھا لیتے ہیں, میں خود دسترخوان پہ گرے ہوئے دانے الحمدللہ زمانے سے دعوت اسلامی تو اب بنی ہے, زمانے سے عادت ہے, نیچے سے دانا کیوں ضائع ہو, اٹھا کے کھا لینا, لوگ کیا کہیں گے, ابھی تک تو کسی نے کچھ کہا ہو مجھے یاد نہیں ہے, برا بھلا کہا ہو تو مجھے یاد نہیں ہے, میں تو الحمدللہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, تو اس لیے شرما نہیں کرے, آقا کی سنتوں میں ہی عظمتیں ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بپا اوبی وین ضلع جہلم پاک بغدادی کابینہ سے سوال, پاکستان پنجاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بدبودار منہ کے ساتھ مسجد میں جانا ناجائز ہے, منع ہے, اور جو روزہ دار کا منہ سے بدبو آتی ہے اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے, ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزہ بدبو کا سبب نہیں ہے, روزے دار کی بو تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, حدیث پاک میں ہی تو وہ بو اور چیز ہے اور بدبو اور چیز ہے, بری بو اللہ کو پسند آئے یہ تو ہو نہیں سکتا نا, تو وہ ایک مخصوص بو ہوگی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, باقی بدبو اگر واقعی بدبو ہے اور روزہ دار کے منہ میں پیدا ہو گئی یا اس کو گندا دہنی کا عارضہ ہے, بیماری ہے کہ اس کے منہ سے گندی بدبو آتی ہے, اس کا اور بے روزے دار کی بدبو کا حکم تو ایک ہی ہے, مسجد میں بدبو کی حالت میں کہ منہ سے بدبو آ رہی ہے تو مسجد کا داخلہ حرام ہے, چاہے روزہ دار ہے چاہے معتکف ہے, منہ صاف کرنا پڑے گا اس کو باہر نکل کے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا میرا تعلق لیبورٹری سے ہے. ہم عموماً اپنے اور اہل خانہ کے زکوٰۃ فنڈ سے ان اسلامی بھائیوں کو ٹیسٹ کر کے دیتے ہیں جو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے اور زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں. ان ٹیسٹ کو ہم نسبتاً کم نرخوں پر چارج کرتے ہیں اور جن کے ٹیسٹ ہیں ان سے ان کی رضامندی بھی لیتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ مجھے گزشتہ دنوں کسی اسلامی بھائی نے یہ کہا تھا کہ زکوٰۃ فنڈ دینے کے لیے پہلے زکوٰۃ لینے والے کو اس رقم کا مالک بنانا ضروری ہے. زکوٰۃ کی رقم ہو یا زکوٰۃ کا مال ہو، دونوں صورتوں میں حقدار کو مالک بنانا لازم ہے. اس کے بغیر زکوٰۃ ہوگی ہی نہیں. بہار شریعت جلد اول حصہ 5 صفحہ 874 مسئلہ نمبر 2 سن لیجئے، مباح کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی. مثلا فقیر کو بنیت زکوٰۃ کھانا کھلا دیا، زکوٰۃ ادا نہ ہوئی کہ مالک کر دینا نہیں پایا گیا. ہاں اگر کھانا دے دیا کہ چاہے کھائے یا لے جائے تو ادا ہو گئی. یوں ہی بنیت زکوٰۃ فقیر کو کپڑا دے دیا یا پہنا دیا، ادا ہو گئی. اب اسی طرح آپ جو ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ کی رقم سے پیسے کم کر دیتے ہیں یا پورا ہی ٹیسٹ مفت کر دیا اور زکوٰۃ کی رقم سے اس کی وہ یعنی کہ پیمنٹ کر دی، تو یہ نہیں چلے گا. یا ہاسپٹل میں داخل کر لیا اور کمرے کا کرایہ، بیڈ کا کرایہ، ڈاکٹر کی فیس وغیرہ اس میں سے منہا کرتے رہے، کٹوتی کرتے رہے زکوٰۃ سے، تو یہ زکوٰۃ اس طرح ہوتی نہیں ہے. آج کل سماجی اداروں وغیرہ میں یہی طریقے ہیں جو بہت غلط ہیں. لوگوں کی زکوٰۃیں برباد کر کے یہ لوگ آخرت اپنی داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں. ہم نے سماجی اداروں کو جمع کیا تھا کچھ، ان کو مسائل سمجھائے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بعد اس پر عمل کرتے بھی ہوں، لیکن عموماً میں نے عرض کیا نا کہ طریقہ یہی ہے کہ مخیر حضرات زکوٰۃ دیتے ہیں کہ صاحب یہ ہاسپٹل ہے، سماجی کام ہے، اور ان کو رقم دے دیتے ہیں اور یہ رقم سے تنخواہیں بھی دیتے ہیں، یہ بیڈ کے کرائے بھی کاٹتے ہیں، تو ڈاکٹر کی فیس بھی اور وغیرہ وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اگر تنخواہیں نہیں بھی دیتے زکوٰۃ میں سے، تنخواہ بھی نہیں دے سکتے، تو یہ دوسرے کام یہ ضرور کرتے ہیں، انجیکشن لگا دیں گے زکوٰۃ کی رقم سے اور یہ سارے کام کرتے ہیں، آپریشن کر دیں گے، سرجن کی فیس زکوٰۃ سے ہی ادا کر دیں گے. تو اس طرح زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی. اس کا طریقہ زیادہ مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی اگر توجہ دے نا سماجی اداروں کے لیڈر کہ وہ زکوٰۃ لے کر کسی شرعی فقیر کو اس کا مالک بنا دے، وہ مالک بنا لے، قبضہ کر لے، کہنے سے نہیں خالی، وہ قبضہ کر لے اس کا. جیسا کہ آپ بینک ہے، بینک میں جمع ہے زکوٰۃ کی رقم، تو آپ اس کو فقیر کو بینک میں لے جائیں اور وہ رقم باقاعدہ نکالیں، چیک نہیں، اوریجنل رقم جسے زکوٰۃ کی ہے وہ نکلوائیں اس سے. اب وہ رقم اس فقیر شرعی کو، شرعن جو زکوٰۃ کا حقدار ہے، اس کو دے دیں، یہ قبضہ کر لے، مالک ہو گیا. اب یہ سماجی ادارے کو یہ ڈونیشن میں دے دے کہ یہ میں رقم آپ کے سماجی ادارے کو دیتا ہوں اور آپ اس کو کسی بھی نیک اور جائز کام میں صرف کر دیجئے، تو یہ مطلب اب آپ مطلب اس سے مالدار کا بھی علاج کر سکتے ہیں، غریب کا بھی علاج کر سکیں گے، سید کا بھی علاج کر سکیں گے، کیونکہ اب یہ زکوٰۃ نہیں رہی، اب تو یہ ڈونیشن ہو گیا. اس کا انہیں تھوڑی سی ہم نے مطلب یہ مشورہ بہت مطلب انہوں نے بحث کی تھی سماج ادارے کے بازوں کو میں نے خوف خدا والا پایا, بہت ڈرے ہوئے تھے. ہم نے کہا یہ آخری اس کا حل یہ ہے اور زیادہ مشکل نہیں ہے, زکات فطرہ جو بھی آ رہا الگ جمع کر رہے ہیں, اس کا مطلب اکاؤنٹ ہی الگ کر رہے ہیں اور بس اسی سے یہ, مگر اس میں بھی جلدی جلدی اس کا ہیلا کریں, دیر نہ لگائے. جیسے کسی پارٹی نے لاکھ روپے دیے کہ یہ زکات کے, تو فقیر شرعی کو زیادہ مشکل نہیں ہے, اس سے بہت سے ہوتے ہیں. یہ ہم نے ان کو مطلب مزید بھی رہنمائی کے لیے مفتی صاحب سے بھی ان کی ترکیب کروائی تھی کہ یہ سماج ادارے کے بعد لیڈر تیار ہوئے تھے, کہ ٹھیک ہے مفتی صاحب سے بھی رہنمائی لیں گے, ترکیب بنی تھی. تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں, اب بھی ہمارا دارالافتاء اہل سنت آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہے. ڈاکٹر صاحبان بھی اپنا اگر اس طرح کا زکوٰۃ کا اکاؤنٹ رکھتے ہیں مریضوں کا علاج کرنے کے لیے, بہت اچھی بات ہے, علاج کرنا چاہیے, لیکن وہی زکوٰۃ سے علاج کریں گے تو زکوٰۃ میں جواز کی صورت یہ ہوگی کہ مثال کے طور پر یہ حقدار ہے مریض, تو اب زکوٰۃ کا دینا تو یہ دوا ہے, یہ زکوٰۃ کی ہے, تو یہ دوا اس کو مریض کو مالک بنا دیں گے تو یہ زکوٰۃ اس دوا کی تو ادا ہو جائے گی. لیکن آپ نے جو انجیکشن گھونپ دیا اس کو, یا ڈاکٹر کی فیس میں کاٹ لیا, یا بیڈ کا کرایہ میں اس کو کاٹ لیا, تو ان حصوں کی زکاتیں نہیں ہوں گی, مالک بنانا شرط ہے. تو دوا کا بھی مالک بنا سکتے ہیں. یہ البتہ صورت ہو سکتی ہے کہ جیسے سرنج ہے اور انجیکشن کی دوا ہے جو بھی ہے, یہ مریض کو مالک بنا دیا جبکہ حقدار ہے. اب وہ مریض آپ کو کہتا ہے کہ مجھے ذرا لگا دو, اب لگا دیا ٹھیک ہے, لیکن اب وہ وہی کہ یہ سید نہیں ہونا چاہیے اور زکوٰۃ کا حقدار, یہ مسائل ہوں گے اس میں, سید کو نہیں دے سکتے, ہاشمی کو نہیں دے سکتے, تو اس لیے وہ ہیلا شرعی جو میں نے بتایا نا, اس میں سادات کرام کی بھی آپ خدمت کر سکیں گے اور ٹینشن فری ہو کر آپ دوا سب کو دے سکیں گے. ورنہ جتنے بھی سماج ادارے ہیں نا, ان میں تقریباً مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں اور سب بھی ان سے دوائیں لے رہے ہیں, ایمبولنس ان کی استعمال ہو رہی ہیں اور مفت علاج ہو رہے ہیں, آدھے چارج میں علاج ہو رہے ہیں, تو آدھے چارج میں آدھا چارج جو زکوٰۃ سے پیمنٹ ہوتا ہے, مفت میں پورا پیمنٹ سورس کے ذریعے. سادات کرام تو ویسے ہی وہ سورس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی, چاہے غریب ہو سید زکوٰۃ نہیں لے سکتا نا, اور ویسے جو میڈیم طبقہ ہے وہ سورس کے ذریعے آدھی رقم کروا لیتا ہوگا, یہ زکوٰۃ سے پیمنٹ کرتے ہوں گے, تو یہ قیامت کے دن حساب کون دے سکے گا اس کا, اتنی زکاتیں بےچارے, اس کو عوام کو پتا نہیں ہے مسئلہ, لیکن خیر عوام کو بھی ان مسائل کی معلومات ہونی چاہیے, کہ جو بھی زکوٰۃ آپ کو دیتے ہیں یہ آپ کو اپنی زکوٰۃ کا وکیل کرتے ہیں, مالک تھوڑی کرتے ہیں, کہ آپ صحیح جگہ پر اس کی زکوٰۃ کو لگائیں, لیکن آپ جس طرح لگا رہے ہیں آپ دیکھ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہار کالونی کوٹ اتاری سے سوال, باب الاسلام سندھ پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیارے بابا جان, میری آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ عورت جب نماز پڑھتی ہے تو حالت سجدہ میں اس کی ناک کی ہڈی لگنا یہ شرط ہے یا نہیں, یعنی اس کی سختی محسوس ہونا یہ شرط ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناک کی ہڈی تو مرد کی لگنا بھی شرط نہیں ہے, پیشانی اس طرح جمانی ہے سجدے میں کہ زمین کی سختی محسوس ہو, ناک کی ہڈی لگنا یہ واجب ہے, اس دونوں ہی کے لیے, مردوں عورت دونوں کے لیے سجدے میں ناک کی ہڈی لگنا واجب ہے, اور پیشانی کا جمنا یہ سجدے کی حقیقت ہے. اگر پیشانی ہلکی سی چھوڑ دی, خواہ وہ اسلامی بھائی ہو اسلامی بہن, تو نماز نہیں ہوگی, سجدہ نہیں ہوگا, سجدہ نہیں ہوتا نماز نہیں ہوگی. یا قالین پر کارپیٹ پر پڑ رہے ہیں, یا کوئی باغیچے کی گھاس پر نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں اتنا دبانا ہوگا پیشانی کہ اب دبائیں گے تو نہیں دبے گی, تو سجدہ ہوگا ورنہ نہیں. اور ناک کی ہڈی, تو یہ ہڈی ہے نا, یہ ہڈی بعض لوگ نوک پر زور لگاتے رہتے ہیں, نوک پر زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو زمین پر جو ہڈی لگتی ہے وہ اسی کو زمین پر لگ جائے, اس میں پچکا دینے کی ضرورت نہیں ہے. زبردستی نشانات کر دیتے ہیں بےچارے گھس گھس کے, تو ناک پر نشانات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ پیشانی پر گھس کر نشان کرنے کی ضرورت. بعضوں کی جلد اس طرح کی ہوتی ہے کہ ان کو نشان پڑ جاتا سجدے کا. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جلد سخت ہوتی ہے وہ نہیں ان کو نشان پڑتا پیشانی پر, کوئی حرج نہیں ہے. زمین کی سختی محسوس ہونا یہ پیشانی میں, ناک میں نہیں ہے, ناک میں ہڈی لگے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیشانی کو نشان لانے کے لیے رگڑنا کیسا؟ اگر یہ نیت ہے کہ لوگ اس کو احترام سے دیکھیں کہ کوئی بڑا نمازی آئے, بہت نمازیں پڑھتا ہے بڑے, مطلب تو یہ حرام ایسا کرنا, ایسا شخص ریاکار ہے, جہنم کا حقدار ہے. اور اگر یہ نیت نہیں ہے اور پیشانی پر داغ پڑ جاتا ہے تو کوئی عرض نہیں ہے. اور بس وہ انما الاعمال بالنیات, کسی کی پیشانی پر داغ دیکھ کر اس پر بدگمانی کرنا بھی حرام ہے کہ اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ داغ ڈال دیا ہے پیشانی کو رگڑ رگڑ کے, تو گناہگار ہوگا, یہ کہنے والا گناہگار ہوگا. لوگ کہتے ہیں بعضوں کے بارے میں, یہ جائز نہیں ہے, یہ جانے اس کا رب جانے. ہم اس میں مطلب ہمارے پاس کون سا آلہ ہے کہ ہم اس نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا ہے کہ اس نے جان جان کے گھس گھس کے سر پہ نشان بنایا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام ڈاکٹر محمد احمد اتاری ہے, میں الائیڈ ہاسپٹل سردار آباد میں جاب کرتا ہوں. میری آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے. کچھ ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے کروانے کے لیے 12 گھنٹے کی بھوک ضروری ہوتی ہے, دوران روزہ یہ کیفیت از خود حاصل ہو جاتی ہے. ایسے ٹیسٹ لوگ باوقت ضرورت دوران روزہ کروا سکتے ہیں کہ نہیں؟ روزے کے دوران خون نکلوانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, 12 گھنٹے کے بعد کرے یا پہلے کرے, یا ویسے ہی اگر زخم آ گیا خون نکل گیا تو انجیکشن لگا لیا, نس میں انجیکشن لگا لیا, روزے میں یہ سب جائز ہے. یعنی اتنا خون نہ نکلوائے کہ جس سے روزہ پورا کرنا دشوار ہو جائے, کمزوری آ جائے, تو یہ منع ہے. البتہ روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹے گا, بلڈ ٹیسٹ کے لیے نکالتے ہیں خون تو جائز ہے. ہاں, یہ بڑی بڑی بوتلیں نکالتے ہیں خون کی, جو اس میں ہو سکتا ہے کمزوری آتی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.